innej. Zysk typu BIG z Dacią Bigster. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Szczegóły w salonach i na dacia.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 13 października, jest siódma. Serwis Trójki przedstawią Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Właśnie teraz Hamas ma uwolnić pierwszą grupę izraelskich zakładników. Byli w niewoli przez 2 lata. Oficjalnie dopiero w środę Komisja Europejska ma ogłosić, że Polska będzie zwolniona z paktu migracyjnego. Śmierć polskiej turystki w słowackich Tatrach. Dwoje innych Polaków przetransportowano do Zakopanego. Do godziny 10 czasu polskiego Hamas ma czas na uwolnienie 20 izraelskich zakładników i wydanie ciał 28, którzy nie przeżyli. Hamas opublikował listę 20 żyjących zakładników i wypuści porwanych w 2 partiach o 7, czyli teraz i o 9. Lada moment w Izraelu ma wylądować prezydent Donald Trump, który spotka się z rodzinami zakładników. Potem wygłosi przemówienie w Knesecie. Rzeczniczka izraelskiego rządu poinformowała, że zakładnicy mają zostać przekazani Międzynarodowemu Czerwonemu Krzyżowi, a następnie przewiezieni do bazy wojskowej Reim na południu Izraela, gdzie spotkają się ze swoimi rodzinami. Donald Trump planuje osobiście ich powitać. Odzyskanie ich było niezwykłe, byłem w to zaangażowany. Byli w takich miejscach, o jakich nawet nie chcecie słyszeć. Mówił podczas spotkania z dziennikarzami na pokładzie Air Force One. Trump wyraził przekonanie, że pokój w Gazie będzie trwały. Uważam, że sytuacja się znormalizuje. Jeśli tak się stanie, to będzie fantastycznie. Po wizycie w Izraelu Donald Trump uda się do Egiptu na szczyt z udziałem ponad 20 państw. Celem spotkania jest zakończenie wojny w Gazie i zapoczątkowanie nowej fazy pokoju i stabilności na Bliskim Wschodzie. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Wojna w Gazie trwała 2 lata, a od piątku obowiązuje rozejm. Najbardziej brutalny od lat konflikt na Bliskim Wschodzie kosztował życie 67 tysięcy Palestyńczyków i 1200 osób po stronie izraelskiej. Polska ma być zwolniona z relokacji migrantów i z udziału finansowego w unijnym pakcie migracyjnym. Oficjalną decyzję Komisja Europejska ma ogłosić w środę. To wiele miesięcy starań polskiego rządu, komentuje senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski i dodaje, że to także zasługa polskiego społeczeństwa. Otworzyli swoje domy na Ukrainki, dzieci, osoby starsze, które uciekały przed wojną i Komisja Europejska zauważa, na razie nieoficjalnie, ten fakt. Jarosław Sellin z Prawa i Sprawiedliwości mówi, że docelowym rozwiązaniem powinna być likwidacja paktu migracyjnego. Jego zdaniem wyłączenie Polski z zapisów tej umowy zależy od łaskawości Komisji Europejskiej. Która w pewnym momencie luzuje, a w pewnym momencie zaostrza. My chcemy, żeby ten pakt w Polsce po prostu nie obowiązywał. Przywództwo państwa polskiego powinno rozmawiać o tym, że ten pakt trzeba po prostu wyrzucić do kosza. A o 8.13 gościnią Renaty Grochal w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce będzie Anna Bryłka, europosłanka, wiceprezeska Ruchu Narodowego. Polka zginęła po upadku w Tatrach Wysokich na Słowacji. 45-latki nie udało się uratować mimo starań ratowników, którzy interweniowali także w 2 innych zdarzeniach z udziałem polskich turystów. 45-latka spadła ze szczytu Małej Wysokiej do Kotliny pod Rochatką. Trudne warunki atmosferyczne nie pozwoliły ratownikom wykorzystać śmigłowców, dlatego na poszukiwania polskiej turystki wyruszyli pieszo. Ciało kobiety znaleźli w pobliżu niebieskiego szlaku. Polka spadła z wysokości około 300 metrów. Słowacka Horska Zachrana Służba pomogła innej turystce z Polski, która w zimowych warunkach poruszała się nieoznaczoną trasą pod ciężkim szczytem. 35-latka straciła orientację w terenie i utknęła. Słowackim ratownikom udało się do niej dotrzeć. Podczas akcji ratunkowej w tym samym rejonie Tatr doszło do upadku polskiego turysty. Mężczyzna doznał urazu głowy. Wojciech Stobba, Polskie Radio. Zupełnie bezinteresownie oddają swój szpik osobom, których nie znają i w ten sposób ratują im życie. Dziś obchodzimy Ogólnopolski Dzień Dawcy Szpiku. Procedura jest wykorzystywana w leczeniu nowotworów krwi. Przeszczepianie oddawców niespokrewnionych to jest jedyna procedura medyczna, która jest rutynowo wykonywana w układzie międzynarodowym. To jest sytuacja, w której dawca i biorca się wzajemnie nie znają. Często są na innych kontynentach, często są we wrogich krajach i raptem okazuje się, że jest tylko jeden gatunek człowieka. Mówił profesor Wiesław Jędrzejczak, który 13 lat temu sam oddał swój szpik amerykańskiemu weteranowi wojny w Wietnamie. Z badań wynika, że 25% chorych znajduje dawców w rodzinie, pozostałe 75% potrzebuje dawców niespokrewnionych. Z Studencie, pamiętaj o ubezpieczeniu. Tym, którzy w wakacje pracowali, pracodawca odprowadzał składki zdrowotne, natomiast ponowne ubezpieczenie przez rodziców lub uczelnie wymaga złożenia deklaracji do NFZ, o czym studenci i studentki często zapominają. Tak, pracowałam przez cały czerwiec. Pracowałam w czasie wakacji, ale nie byłam świadoma, że wypadłam z ubezpieczenia. W wakacje pracowałam w sklepie z butami. Zarabiałam minimalną krajową, także nie za dużo. Nie byłam świadoma tego, że muszę ponownie się ubezpieczyć. A szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczenia studentów można znaleźć na stronie NFZ-u. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Polska, Polska górą, teraz sport i Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Polska, Litwa 2-0 i to chyba właśnie na dzień dobry wystarczy. Robert Lewandowski w Kownie zdobył główką, bramkę numer 2, a w biało-czerwonych jest to jego 87. trafienie. Mecz pod kontrolą, 1-0, ale gdzieś tam jeszcze Litwini próbowali atakować. My też tych sytuacji może czasami ostatniego podania lepszego gdzieś tam podania zabrakło, żeby gdzieś tych sytuacji stworzyć więcej, ale mi się wydaje, że z perspektywy spotkania pod kontrolą mecz, ale oczywiście no, są rzeczy, które można poprawić, szczególnie, że Litwini grali praktycznie jeden na jeden na całym boisku i gdzieś tego przyjęcia, wyjścia na pozycję, wygrania przestrzeni, pójścia do przodu czasami brakowało, ale wydaje mi się, że takie mecze po prostu trzeba rozegrać, wygrać. Przy golu Roberta Lewandowskiego asystował Sebastian Szymański, który wcześniej został autorem gola numer 1, a strzelił go bezpośrednio z rzutu rożnego. W naszej grupie Holendrzy pokonali Finów 4-0 i to właśnie z liderami grupy zmierzymy się przed własną publicznością 14 listopada. Trzy dni później czeka nas wyjazd na Maltę. W grupie Holandia wyprzedza nas o 3 punkty. My Finów również o 3, ale oni rozegrali mecz więcej. Walka idzie o pierwsze miejsce właśnie w grupie. Daje ono bezpośredni awans na przyszłoroczny mundial. Drużynę z drugiej pozycji czeka przeprawa przez baraże. Sensacja w grupie L. Wyspy Owcze pokonały Czechy 2-1 i tracą tylko punkt do drugiego miejsca i są o krok od awansu. Do startu siatkarskiej ekstraklasy coraz bliżej. W Lublinie odbył się memoriał Tomasza Wójtowicza, czyli Bogdanka Volley Cup. Mistrzowie Polski Luk pokonali w finale PGE Projekt Warszawa 3-2. Gospodarzy turnieju, drużynę mistrzów Polski od tego sezonu prowadzi słynny trener Stefan Antiga. Kadrowicy wrócili, nie byli w stanie grać całego meczu. Walczyliśmy, dobrze graliśmy, po prostu podoba mi się. Fajny team spirit, bardzo dobry początek, prawie całą drużyną, bo o wtorku zaczyna trenować Wilfredo. Sama satysfakcja. Trzecie miejsce dla Cisterna Volley. Włoski zespół w spotkaniu o brąz wygrał z JSW Jastrzębskim Węglem 3-2. Pod koszami trzecia kolejka Orlen Basket Ligi. Energa Czarni Słupsk wygrała z Kingiem Szczecin 101-76. A Riva Lotto Twarde Pierniki Toruń przegrały z broniącą tytułu Polski Legią Warszawa 67-82. Przed południem ma być słonecznie, niemal w całym kraju ma być pięknie, złota Polska się szykuje, ale po południu już nieco więcej chmur i przelotne opady deszczu. Tego deszczu należy się spodziewać szczególnie na północnym wschodzie kraju. Na termometrach dziś w najcieplejszym momencie dnia od 7 stopni na Suwalszczyźnie i w rejonach podgórskich do 14 na krańcach zachodnich. Zapraszamy do reklamy. Ten moment, gdy innowacyjne technologie spotykają przemyślany design. Moment, w którym poszerzamy definicję komfortu. A postęp łączy się z progresywnymi rozwiązaniami dla biznesu. Odkryj nowe Audi A6, które wyznacza standard w klasie biznes. Teraz dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Żegnamy reklamy. Już prawie 6:59. Zapraszamy do Trójki. Katarzyna First-Wojtkowska, Stanisław Perzyna, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. To my zapraszamy do Trójki do 9:00, a za chwilę rozmowa z dawcą i zbiorcą szpiku kostnego. Dziś ogólnopolski dzień dawców szpiku. Hard times gonna make Paramore w trójce Hard Times. 12 minut mamy po godzinie 7, a w studiu witam dwóch gości. Aleks Bojanowski, dawca faktyczny z Fundacji DKMS. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. I Krzysztof Włostowski, biorca komórek macierzystych. Dzień dobry. Witamy serdecznie. Panowie, dziś ogólnopolski Dzień Dawców Szpiku i o tym rozmawiamy, o procederze, a to negatywne słowo, o zjawisku, które w Polsce akurat wygląda bardzo dobrze. Okazuje się, że jesteśmy trzecim krajem w Europie i piątym na świecie pod względem liczby zarejestrowanych dawców szpiku. Aleksie, to dobre dane, to dobre wieści. Polacy chcą pomagać. To bardzo dobre dane, to bardzo dobre wieści, ale zawsze może być przecież lepiej, prawda? Jeszcze może być lepiej, prawda? Zawsze może być lepiej. To nic nie kosztuje. Można się zapisać do tej bazy. Ja jestem zapisany od kilku lat. Co roku dostaję list w okolicach Bożego Narodzenia. To bardzo miłe. Czekam na telefon, nawet jeśli nigdy się nie pojawi. Trudno. Oczywiście, rejestracja to jest bardzo prosty proces, tak naprawdę trwa około 10 minut, jest bezpłatny, po rejestracji jesteśmy do 60 roku życia w bazie, no i czekamy i możemy pomóc komuś w bardzo prosty sposób. Jak było w twoim przypadku z tym telefonem? Zaskoczyło cię to? Tak, mimo tego, że pracuję w fundacji 9 lat, jestem już zarejestrowany również 9 lat, to chyba tym bardziej ten telefon mnie zaskoczył, bo po tak długim czasie już nie spodziewałem się, że będę mógł komuś pomóc, więc duży stres na początku był. A w jakiej sytuacji to było? Przygotowywałem się do wesela. O, swojego? Nie swojego. Okay. Czyjegoś, to przygotowałem się do wesela, więc byłem w takim rozbiegu i dostałem nagle ten telefon, który mnie zupełnie wtedy zszokował i taki byłem bardzo zdenerwowany. Ale rozumiem, na wesele poszedłeś mimo wszystko. Tak, na wesele poszedłem, ale zmyślał już, że mogę komuś za chwilę pomóc. No to, więc to było super uczucie. To musi być super uczucie. Pan Krzysztof to biorca, to jeszcze lepsze uczucie, gdy się człowiek dowiaduje, że ma tego bliźniaka genetycznego, jak to nazywamy potocznie. No to jest niesamowite uczucie, bo człowiek, który czeka na tego biorcę, na dawcę, no jest w dużym stresie, bo nie wie, czy znajdzie, nie wie, czy będzie miał tego bliźniaka genetycznego, a bez tego nie przeżyje. Dlatego sytuacja, w której dostaje informację, a najczęściej to się dzieje w szpitalu, gdy się leży na oddziale hematologii po jakiejś tam ciężkiej chemii, no to taka informacja dodaje ogromnych skrzydeł. To już jest, nie jest taka niespodzianka, prawda? To jest oczekiwana wiadomość. No to jest tak, ale niestety nie wszyscy dostają taką wiadomość, dlatego ważne jest, żeby jak najwięcej ludzi się rejestrowało i to daje tą szansę tym ludziom, którzy nie mogą znaleźć swojego bliźniaka genetycznego. Według danych co piąty pacjent w Polsce nie znajduje zgodnego genetycznie niespokrewnionego dawcy, a tylko 25% pacjentów ma szansę na znalezienie tego dawcy w rodzinie. Tutaj cały świat pracuje, by ratować życie, bo to też są dawcy międzynarodowi, prawda? Te komórki macierzyste podróżują za granicę. Tak, tak. Komórki jeżdżą po całym świecie. Polscy dawcy wysyłają swoje komórki do innych krajów. Z kolei z innych krajów przylatują komórki dla naszych chorych. Także to jest taki proces, który jest międzynarodowy w tej chwili. A czy pan poznał swojego bliźniaka? Tak, ja poznałem swoją bliźniaczkę. Bliźniaczkę. Tak, swoją poznałem. Agnieszka z Iławy, którą tu bardzo pozdrawiam. I to jest też niesamowite, jak to jak się później pozna tą osobę, która uratowała życie, tworzy taką jak gdyby więź rodzinną. My jesteśmy jak rodzina w tej chwili. Bardzo, bardzo często się kontaktujemy, rozmawiamy ze sobą. I to jest, no cały czas te emocje przy tych kontaktach są na bardzo, bardzo wysokim poziomie. A po jakim czasie poznaje się tego bliźniaka czy bliźniaczkę? Znaczy, no w tej chwili chyba to jest 2 lata, natomiast ja, ponieważ ja 10 lat temu miałem ten przeszczep szpiku, wtedy była blokada na przekazywanie informacji. Mhm. No i tutaj ja użyłem wtedy podstępów, bo można było tylko anonimowe listy wysyłać. Ja używałem podstępu w tych listach, wpisywałem tytuł swojego filmu, który zrobiłem o przeszczepie, Życie numer 2, bo jestem filmowcem i wykorzystałem to, żeby taką historię opowiedzieć. No i to Życie numer 2 pojawiające się w listach do mojej dawczyni spowodowało, że ona odnalazła mnie właśnie po tym tytule filmu. Niesamowita historia, czyli tajemnica była zdradzona w taki sposób właśnie filmowy. No tak, tak. To jest dobry temat na film, tak, bo trzeba wiedzieć, że te listy, które się wysyłało między sobą, bo ja dostawałem też listy od Agnieszki, która też w tych listach pisała, że chętnie by mnie poznała. One są, przechodzą przez ręce ludzi w DKMS-ie, którzy no, sprawdzają, czy nie ma jakichś informacji, które mogłyby naprowadzić na czyli kontakt. Trzeba było się namęczyć jednak z tym szyfrem. No tak, tak. No, to było no, ciekawe to było, natomiast dało skutek taki pozytywny. Ale Ksia, jak w twoim przypadku? Ja jeszcze nie. Jeszcze nie, jeszcze się. Ta karencja, ten czas nie minął. Nie minął ten czas, ponieważ jestem bardzo świeżym dawcą. Miesiąc temu oddawałem komórki macierzyste, więc jest to bardzo świeża sprawa. No to opowiedz o tym cierpieniu, które trzeba było przeżyć, żeby oddać te komórki macierzyste. Absolutnie żadne cierpienie. Byłem, pomimo tak jak wspomniałem wcześniej, 9 lat mojej pracy, nie spodziewałem się mimo wszystko, że to jest tak prosty proces, bo naprawdę jest to absolutnie bezbolesne. Jest to absolutnie zero cierpienia. Mi tego nie sprawiło. A sam proces wygląda w ten sposób, że na 4 dni przed pobraniem przyjmowałem czynnik wzrostu, czyli takie małe zastrzyki, fałd brzuszny co 12 godzin. Następnie udałem się do kliniki pobrania i tam po prostu bardzo miłe panie pielęgniarki się mną zajęły. Miałem wkłucie w zgięciu w dwóch zgięciach łokciowych i po prostu krew wypływa z jednej ręki, trafia do separatora komórek, tam zostaje odfiltrowane. Czyli takie dłuższe pobranie krwi po prostu. Dokładnie. I drugą ręką to wszystko wraca do naszego organizmu. W moim przypadku ten proces trwał 5 godzin. Mogłem korzystać z telefonu, czytać książkę, oglądać telewizję, więc 5 godzin leżenia myślę, że są gorsze rzeczy. A ile to zajęło czasu od tego telefonu przedweselnego do momentu, w którym już zostałeś dawcą i dostałeś tę szansę, by komuś uratować życie? W moim przypadku było tu 1,5 miesiąca, więc to było bardzo... To też szybka akcja. Tak, bardzo szybko, bardzo szybko. Czyli można szybko komuś uratować życie, a przynajmniej spróbować i chyba warto, zachęcamy, myślę, że obaj panowie zachęcacie do tego, by rejestrować się w bazie DKMS-u. Jak najbardziej. Zachęcamy. Zachęcamy, bo myślę, że jestem pewien, przekonany, że to jest łatwe, proste, a możemy komuś podarować życie, drugie życie, więc myślę, że nie ma cenniejszego daru niż życie po prostu, więc myślę, że warto. Ja myślę, że tu nie trzeba nic dodawać, a przynajmniej ja nie powinienem, może pan Krzysztof jeszcze coś doda. Ja myślę, że jest to najprostszy sposób, żeby zostać takim prawdziwym bohaterem. Real heroes rodzą się w bardzo łatwy sposób. Wcale nie trzeba peleryny. A wielkie i piękne uśmiechy się wywołuje, które ja widzę teraz na twarzach naszych gości w Trójce. Aleks Bojanowski, dawca i członek Fundacji DKMS, był gościem Trójki. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I Krzysztof Włostowski, biorca komórek macierzystych, filmowiec. No to zajrzymy w takim razie. Życie numer 2, tak? Można to znaleźć w internecie? Tak, jest na YouTubie. Życie numer 2. Także zapraszam. Proszę sprawdzić. Dziękuję bardzo za to spotkanie, a teraz u nas piosenka dnia. Hej, ja heter Kamil Piwot, ode haram in si jenasty sinjel som heter Szwed. Helsinal til Trójka, lysnarna. Kumpel mi mówi, że wyglądam mu na Szweda. Spytałem czemu? Nie odpowiedział. Pytam kumpla, o co chodzi mu z tym Szwedem. A Kuba duma i mówi nie wiem. Mam na imię Kamil, a nie Lars albo Sven. I byłem na Gotlandii tylko raz albo mniej. Choć wolę lato w Malmo niż lato w LA. To o szwedzkich powitaniach wiem tak mało, że hej. Trochę poginam rowerem, jak tam patrzę na pogodę. To byłaby problemem. Sporty zimowe? Ja? Ty no nie wiem. Dla mnie hokej byłby okej, gdyby H było nieme. A wiesz, jak wtedy bym się śmiał? Tak, jestem Kamil Pivot i taki robię rap. Kumpel mi mówi, że wyglądam mu na Szweda. Spytałem czemu, nie odpowiedział. Pytam kumpla, o co chodzi mu z tym Szwedem. A Kuba duma i mówi nie wiem. Kumpel mi mówi, że wyglądam mu na Szweda. Spytałem czemu, nie odpowiedział. Pytam kumpla, o co chodzi mu z tym Szwedem. A Kuba duma

Hamas uwolnił część z 20 żyjących zakładników, których uprowadził podczas ataku na Izrael 2 lata temu. Pracownicy Międzynarodowego Czerwonego Krzyża odebrali pierwszych 7 osób. Na zakładników w Izraelu czekają tłumy ludzi. Tymczasem palestyńscy więźniowie wsiadają do autobusów w izraelskich więzieniach przed przewidywanym uwolnieniem. O 12:00 Hamas powinien uwolnić pozostałych zakładników i wydać ciała 28 zabitych. W Izraelu będzie dziś prezydent USA Donald Trump. Dwie osoby zginęły w nocnym pożarze domu we wsi Winda w powiecie kętrzyńskim, mówi rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków Grzegorz Urzański. Podczas działań gaśniczych dwie osoby zostały odnalezione. Jedna osoba dorosła, jedna osoba małoletnia w wieku 13 lat, niestety bez oznak życia. Te osoby poniosły śmierć na miejscu. Ofiary przebywały w tym samym mieszkaniu. Pożar wybuchł w nocy. W budynku mieszkają 4 rodziny. 10 osób ewakuowało się z płonącego domu. Kolejny serwis w Trójce o 8:00. Sylwia Zadrożna w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Twoje pierwsze słowa, przypomnij. Pierwsze słowa dzisiaj? Po wejściu, tak, tutaj do studia. Że słońce świeci. Że słońce jest pięknie. O pogodzie za chwilę. Sponsorem audycji jest Mazda. Producent modelu Mazda CX-60. Bo jeśli chodzi o aurę, jest się z czego cieszyć, jak w ekonomii. Też dobre wiadomości, bo dziś poznamy laureata Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii. Wyróżnienie to zostanie przyznane po raz 57. Do tej pory dostało je 96 osób. Ekonomista z Banku Pekao S.A. Sebastian Roy wyjaśnia, że w ostatnich latach nagrodę przyznawano m.in. za badania nad kryzysami finansowymi i nad bogaceniem się społeczeństw. Zakres tematów, za które można być uhonorowanym ekonomicznym Noblem, jest bardzo szeroki i patrząc na trendy z ostatnich lat, bardzo trudno jest przewidzieć, za jaką konkretnie dziedzinę ekonomii Nobel zostanie przyznany w tym roku. Wszystko będzie jasne dziś przed południem, a Nobel z ekonomii to jedyna nagroda, która nie została przewidziana w testamencie Alfreda Nobla. Przyznaje ją Bank Szwecji. Ponad połowa transakcji w ubiegłym roku w strefie euro miała charakter gotówkowy. Jak podaje Polski Instytut Ekonomiczny, transakcje gotówkowe przeważają w 14 z 20 krajów strefy euro. Gotówka jest najczęściej stosowana na Malcie, a najrzadziej w Niderlandach. Od 14 grudnia w rozkładzie jazdy pociągów PKP Intercity będzie o 50 połączeń więcej niż dziś. Dodatkowe pociągi pojadą m.in. do Białegostoku, Krakowa, Poznania i Kołobrzegu, mówi prezes spółki Janusz Malinowski. Co godzinę chcemy jeździć między Warszawą a Trójmiastem, co godzinę między Wrocławem a Krakowem, co 2 godziny z Zielonej Góry do Przemyśla przez Wrocław, Katowice, Kraków, co 2 godziny będziemy jeździli między Warszawą a Berlinem. W sumie w rozkładzie pojawi się 17 nowych pociągów w relacjach międzynarodowych do Niemiec, na Litwę i do Chorwacji. W górach rozpoczęły się jesienne redyki, czyli tradycyjne powroty owiec z hal, a tymczasem 37 nowych adeptów pasterskiego fachu, w tym 7 kobiet, zdało egzaminy na baców i juchasów. Kurs organizowany przez Małopolską Szkołę Gościnności w Myślenicach trwał od marca do września i uczył zarówno wypasu owiec, jak i tradycyjnej produkcji oscypków. Dolar dziś rano kosztuje 3,66 zł, a euro 4,26. Sponsorem audycji jest Mazda, producent modelu Mazda CX-60. Przed południem szykuje się nam pogoda fotogeniczna, złote liście w promieniach słońca. Tak to będzie wyglądać do południa. Później już w większości kraju mogą się pojawić chmury, także deszczowe opady, zwłaszcza na północnym wschodzie. A na termometrach dziś od 7 stopni na Suwalszczyźnie i w rejonach podgórskich do 14 na krańcach zachodnich. O aktywności osób z pokolenia baby boomers, czyli seniorów, mówiliśmy dziś w audycji porannej. Głos w tej sprawie. 2 dwójki i 7 trójek. Miałem okazję brać udział w maratonie poznańskim. Jako pierwszy raz jestem przed 40. Ilość osób starszych, które przebiegła, która tego dokonała, była niesamowita. A najstarszy uczestnik miał 85 lat i skończył maraton. Można. Można. We'll be right back. czekał. Ulicą pójdę wzdłuż, kupię gazetę, zabiorę z sobą psa, usiądę na ławce, skończę scenariusz, by gotowy był wieczorem, wieczorem przed mym domem. Wystawię ekran i wyświetlę film, coś o mnie i o tobie, będę leczył chore sąsiadów sny. Kiedy lądował ja, jadłem kanapkę. Wyśnił, że chyba jest chorym człowiekiem. Usiądź wygodnie i nie martw się, bo wieczorem, wieczorem przed mym domem o mnie i o tobie, będę leczył chore sąsiadów sny. Coś o mnie i o tobie, będę leczył chore sąsiadów sny. Wieczorem przed mym domem wystawię ekran i wyświetlę film. Coś o mnie i o tobie, będę leczył chore sąsiadów sny. Nasze studio odwiedzili dziś biorca i dawca komórek macierzystych w ogólnopolskim Dniu Dawców Szpiku. I ten temat też jest ważny dla Państwa. Dwie dwójki i siedem trójek. Słuchamy. Parę lat temu w poprzedniej pracy poznałam Irka. W międzyczasie okazało się, że ma białaczkę. Dawca się znalazł, bo była to siostra, ale niestety Irka nie udało się uratować. Za osobą chorą jest też rodzina, którą się wiążemy, jak pomagamy drugiej osobie. I dzisiaj ta rodzina Irka jest jakby już moją rodziną, więc bardzo się cieszę. Ja tam troszkę pomogłam, uruchomiłam zbiórkę z myślą właśnie o tej rodzinie. Warto zwrócić uwagę, że obok osoby chorej jest rodzina. Zapraszamy do trójki. Na zegarach 7:40, a w porannym ZD3 nietoperze. Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody Salamandra rusza z akcją Dom Przyjazny Nietoperzom. Stowarzyszenie rozdaje tabliczki i zachęca do tego, aby dać nietoperzom z okolicy spokojnie żyć na strychu czy w szczelinach naszych domów, bo nie są groźne, za to są pożyteczne. Kultura nie szczędzi nietoperzy. W chrześcijaństwie nietoperz to symbol bałwochwalstwa, a w buddyzmie mrocznych sił. Słowianie wierzyli, że nietoperze to zakamuflowane czarownice. Zwiastowały mrok, czarną magię, śmierć. Te zwierzęta tak obrosły różnymi mitami i przesądami, że często ich obecność w budynkach budzi niepokój czy odrazę. Dr Andrzej Kepel, Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody Salamandra. Spośród prawie 30 gatunków, które w Polsce występują, większość, chociaż część roku spędza w budynkach. Niektóre spotykamy wyłącznie w domach, na strychach, w podbitkach, w różnych szczelinach. Masz strach zajrzeć na strych, bo co jeżeli nietoperz wplącze nam się we włosy lub zarazi nas jakąś potworną chorobą? Nic bardziej mylnego. Polskie nietoperze po prostu nie są groźne. A i tak, gdy pojawią się w naszym domu, próbujemy się ich pozbyć. Kilkadziesiąt kilometrów od Poznania, na skraju bagna, stoi pewien drewniany dom. Któregoś razu jego właściciel, pan Krzysztof, zadzwonił do nas z prośbą, czy możemy przyjechać i zabrać te nietoperze. Okazało się, że jest to kolonia karlików drobnych. Przestaliśmy liczyć już przy około 2500 osobników wylatujących, matek. Mówię, no proszę pana, pan zwróci uwagę, że stoimy na skraju bagna. Stoimy tutaj już godzinę i jeszcze nie ugryzł nas ani jeden komar. Jeśli przypisywać nietoperzom jakieś magiczne zdolności, to właśnie takie. Jeden osobnik w trakcie nocy jest w stanie upolować kilkaset do kilku tysięcy komarów. Komarów tutaj u nas nie ma, to chyba polubimy te nietoperze. Jak mówi Andrzej Kepel, co drugi Polak wierzy w mity dotyczące nietoperzy, dlatego Towarzystwo Salamandra rusza z akcją Dom Przyjazny Nietoperzom. Właściciele sąsiadujący z tymi stworzonkami będą mogli zgłosić swoje posiadłości na stronie Towarzystwa Przyrody. Właściciel budynku lub jego użytkownik otrzyma broszurkę taką informacyjną z poradami. Dodatkowo otrzyma tabliczkę do zawieszenia na ścianie z informacją, że ten dom jest przyjazny nietoperzom, numerem tego domu oraz kodem QR odsyłającym do serwisu internetowego, gdzie zainteresowane osoby będą mogły się dowiedzieć, jaki gatunek występuje w tym budynku, kiedy go można obserwować, jak jest liczny. Tabliczek jest na razie 500, ale nie wykluczone, że będzie trzeba przygotować więcej. Bo to nietoperze chyba nie takie złe są. Tym tematem zajął się Józef Niewiarowski. Zigridy 2 years w trójce, ale w trójce także Renata Grochal. Dzień dobry. Dzień dobry. Anna Bryłka, europosłanka, wiceprezeska Ruchu Narodowego dziś twoim tak, gościnią. Tak, europosłanka Konfederacji nawet. Oczywiście będziemy, dużo tematów jest ciekawych. Właśnie związanych dużo. Afera Maślana też? Z Brukselą, no nie. Nie, dobrze. Będziemy to o poważniejszych rzeczach rozmawiać, między innymi o tym, czy Polska będzie wyłączona z mechanizmu relokacji uchodźców. Takie informacje pojawiły się w weekend. Pani europosłanka, jako że bywa w Brukseli, na pewno ma na ten temat bardziej precyzyjne dane. W środę rzekomo ma być oficjalnie już to ogłoszone. Zobaczymy, czy tylko na rok, czy na dłużej. I to wszystko o 8.13. Zapraszam serdecznie. Long drive, you and me. with you. Jest 7:49, czas na Kubę Ambrożewskiego i historię piosenki pouczającej. Synu, nie bluzgaj. Piosenka do wyjaśnienia. Wilki, Son of the Blue Sky. Poruszający hymn upamiętniający zmarłego przyjaciela i prawdziwy początek lat 90. w polskim roku. Taką tezę stawia wielu uczestników tamtych wydarzeń. Choć piosenka, tak jak i cała pierwsza płyta Wilków, ukazała się wiosną 1992 roku, to jej premiera była symbolicznym początkiem nowej ery i zwiastowała pojawienie się w Polsce rynku muzycznego z prawdziwego zdarzenia. Nowe czasy wymagały nowych twarzy, choć w tym przypadku nie można było mówić o debiucie, a raczej o metamorfozie. Wszak Robert Gawliński był jednym z symboli polskiego postpunku i festiwalu w Jarocinie, jeszcze jako wokalista grupy Madame. Początki jego kolejnego zespołu, czyli Wilków, były jednak trudne i bolesne. W przededniu sesji nagraniowych debiutanckiej płyty nagle zmarł pierwszy basista grupy Adam Żwirski. I to właśnie jemu zadedykowana była przełomowa kompozycja Wilków. Jak wynika z relacji Gawlińskiego, Żwirski miał zareagować entuzjastycznie na wczesną wersję Son of the Blue Sky, porównując ją do ballad Guns N' Roses. To skojarzenie wzmacniał angielski tekst, zjawisko bardzo charakterystyczne dla tego okresu w polskiej muzyce rockowej. Jak wspomina Grzegorz Brzozowicz w książce Tomasza Lady Wszystko jak leci, nagle wszyscy chcieli śpiewać po angielsku. Nowi już z tym angielskim startowali. Hej! Czy Bartosiewicz... Od tego zaczynali, a w Polsce trzeba śpiewać po polsku. I wydaje się, że dowodzi tego również przypadek Son of the Blue Sky, na zasadzie wyjątku potwierdzającego regułę. Bo choć piosenka pozostaje największym bodaj przebojem polskiego rocka w języku angielskim, a teledysk w reżyserii Kuby Wojewódzkiego pojawiał się nawet w stacji MTV, to później już Wilki śpiewały praktycznie wyłącznie po polsku. Piosenka do wyjaśnienia. Every time of midnight, every time we model again, all them lovely memories. Every sound we bring out, every time we suffer again, holding lovely memories, yeah. Every stand of Norway, every town we model again, come hold your memory. Every game of no sense, every shame we offer in game, hold them lovely memory. Yeah.